تفسير: يا أيها الذين آمنوا قالوا جو إيمان لايهو كونوا هو جاؤ قوامين قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر شہداء گواہ للہ اللہ کے لیے ولو اور اگرچہ علا اوپر یا خلاف انفسکم تمہارے نفسوں کے ہو بالوالدین یا والدین کے والاقربین اور رشتہ داروں کے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یہاں پر لفظ قوامین استعمال ہوا ہے جو قوام کی جمع ہے، روٹ وہی قاف واو میم ہے، قائم سے مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد اگر صلہ یعنی پریپوزیشن بے آئے تو معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا. پیچھے جب آپ نے قوام کا لفظ پڑھا تو اس کا صلہ علا پڑھا، الرجال قوامون علی النساء، وہاں قوامون تھا یہاں قوامین تھا، مطلب ایک ہی ہے لیکن تھوڑی سی شکل بدلی ہوئی ہے زبر زیر کی وجہ سے. وہاں صلہ علا ہے یہاں بے ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا، کسی چیز کے تحفظ کے لیے آمادہ اور تیار رہنا، کسی چیز کی حفاظت کے لیے تیار رہنا. اور قسط کا معنی ہوتا ہے کسی کو اس کا حق پورا پورا ادا کرنا، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے ظلم سے بچنا، اس لحاظ سے اس کا معنی انصاف کرنا لیا جاتا ہے. لیکن عدل یا انصاف میں صرف ظاہری طور پر انصاف مراد ہوتا ہے، قسط اس سے زیادہ گہرا لفظ ہے. یعنی عدل اور قسط میں فرق ہے، قسط میں دنیاوی معاملات، گھر کے معاملات، آپس کے تعلقات، لین دین، اپنے اور بیگانے، کافر اور مومن، ہر ایک سے انصاف کا حکم ہے. قسط کا تعلق صرف عدالت سے نہیں بلکہ اس کا اطلاق عام حالات اور معاملات پر ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین بالقسط، ہو جاؤ نگہداشت کرنے والے، کھڑے ہونے والے، قائم کرنے والے، انصاف کو، عدل کو نہیں قسط کو، یعنی ہر معاملے میں انصاف سے کام لو، گویا ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا کرو. زندگی میں بارہا ایسے اوقات آتے ہیں، ایسے معاملات آتے ہیں کہ انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے، اپنے مفاد کے حصول کا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حق اور انصاف کا. آپ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. مثلا اس وقت اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا ڈیسیژن ہے کہ آپ کس اینگل پر بیٹھیں اور کس طرح بیٹھیں، ہے نا؟ اور اس میں آپ کا قسط یا انصاف کیا ہے کہ اس طرح بیٹھوں کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. مثلا میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو میرا یہاں بیٹھنا انصاف کا بیٹھنا کس طرح ہوگا کہ میں اس پوزیشن پہ بیٹھوں کہ آپ کو نظر آ سکوں، یا آپ سب کی طرف میری توجہ برابر کی ہو، یا سب کے ساتھ برابری اور خیرخواہی کا معاملہ ہو. اسی طرح جب میں یہاں سے اٹھوں اور اٹھ کر کچھ اور کروں، کیا کروں اور کیا نہ کروں، دو راستے فوراً آ جائیں گے، تو مجھے ان دو راستوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہے. وہ جو انتخاب کا لمحہ ہوتا ہے، جو ایک دن میں ایک ہزار بار بھی ہو سکتا ہے، اس میں انسان صرف اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی خوشی نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ اس وقت مجھے کس کو کیا حق دینا چاہیے، کس چیز کو کس لیے اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ کی رضا پاؤں. تو یہ جو قسط ہے یہ انسان کو ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بناتا ہے. اس قسط پر عمل پیرا ہونا آپ کو ایک معتدل انسان بناتا ہے, ایک ایسا شخص بناتا ہے جو صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے, دوسروں کی ضروریات اور دوسروں کو بھی نگاہ میں رکھ کر چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈرائیور اگر سڑک پر گاڑی لے جا رہا ہے تو وہ قوامین بالقسط پر کیسے عمل کرے گا؟ نہ صرف یہ کہ خود کسی کو ٹکر نہیں مارے گا بلکہ اپنے آپ کو دوسروں کی ٹکر سے بھی بچائے گا تاکہ دوسرے بھی پریشانی کا شکار نہ ہو. ایک سڑک پار کرنے والا قوامین بالقسط پر کیسے عمل کرے گا؟ کہ وہ دائیں اور بائیں دیکھ کر آگے بڑھے, نہ کہ اندھا دھند سڑک پار کرنا شروع کر دے اور دوسرے کے ایکسیڈنٹ کا سبب بن جائے. جب ہم گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اور اس دعا میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان ادل او ادل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ, میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ گمراہ ہو جاؤں, یا کوئی مجھے گمراہ کر دے, یا کسی پہ ظلم کروں, یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے, یا جاہل بن جاؤں, یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. اس کو کہتے ہیں انصاف. یہ ہے یہ قسط, کہ انسان نہ خود دوسرے کے لیے مصیبت کا سبب بنے اور نہ کوئی اور اس کے لیے, نہ انسان خود کو ذلیل کرے اور نہ کسی اور کو کرے. تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. عام طور پر ہمارے ہاں جب انصاف کی بات ہوتی ہے تو کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے فوری طور پر؟ کورٹس, حکومت, عدالت, ہے نا, کہ عدل و انصاف قائم کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے. جبکہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جب تک ہر انڈیویجول اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اس وقت تک عدالتیں یہ انصاف قائم کر ہی نہیں سکتی. ہماری عدالتوں میں اتنے زیادہ مقدمات کیوں جمع ہو گئے؟ وہ فیصلے کیوں نہیں ہو پاتے؟ وہ سارا سسٹم کولیپس کیوں ہو گیا؟ وہاں سے انصاف کیوں نہیں مل رہا لوگوں کو؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی میں انصاف کا دامن چھوڑ دیا. ہر شخص اپنی لمٹس اور حدود کو کراس کر کے دوسرے کی ٹیریٹری میں جا کودتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب تک افراد قسط پر عمل نہ کریں گے کوئی نظام ان کی مدد نہیں کر سکتا. ہم عموماً مثالیں دیتے ہیں نا کہ وہ ویسٹ میں ایسے ہو رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ وہاں کچھ سیلف ڈسپلن نام کی چیز بھی ہے. جس طرح ٹریفک کے قوانین کی پابندی وہاں ہوتی ہے اس کو اپنے سے کمپیئر کر کے دیکھ لیجیے. ظاہر ہے کہ جب یہاں پر وہ پابندی ہی نہیں ہے, افراد قسط پر عمل نہیں کر رہے, تو ایک دن میں جرائم کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی؟ اس کے لیے آپ ہزاروں عدالتیں بھی بنا لیں لیکن عدل و انصاف پھر بھی نہیں ہو سکے گا. نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک افراد کی تربیت نہ ہو. اس قسط کی تعلیم انسان کو ماں کی گود سے ملتی, کہ جب ایک چھوٹا بچہ اپنے ہی بہن بھائیوں پر ظلم کرنے لگتا ہے یا دوسرے کا حق مارنے لگتا ہے تو ماں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اب کسی لاڈ پیار میں اسے ایسا نہ کرنے دے بلکہ احسن طریقے سے اسے انصاف پر لائے, اسے ظلم کرنے والا نہ بنائے. ہمارے ہاں تربیت کرتے وقت کچھ بچوں سے, مثلا لڑکوں سے, بے جا لاڈ پیار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ عادی ہو جاتے ہیں بہنوں کا حق مارنے کے. بڑے ہو کر بھی وہ ان کو حق نہیں دیتے تھے, اور پھر وہی جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتے. تو یاد رکھیے کہ عدل و انصاف قائم کرنا صرف حکومت اور عدالت ہی کا ذمہ نہیں بلکہ اس کی ابتدا افراد سے ہوگی, اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. جب تک ہر شخص دوسرے سے تعاون نہیں کرے گا اس وقت تک عدل قائم نہیں ہو سکتا. اور پھر صرف ایک شخص کے عدل پہ قائم رہنے سے بات نہیں بنتی, آپ ہزار کسی سے اچھا سلوک کریں, جب آپ کو اچھا سلوک نہیں ملے گا تو آپ کب تک اس پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ پھر ہر شخص عافیت اس میں ڈھونڈتا ہے کہ وہ بھی زیادتی اور ظلم کر کے اپنا حق چھینے. یاد رکھیے کہ حق چھیننے سے نہیں ملا کرتا, پھر دینے سے ملا کرتا ہے. تو اسلام ہر ایک کو حق ادا کرنے والا بنانا چاہتا ہے. اور جب سے یہ تصور عام ہوا ہے کہ حکومت انصاف کرے اور صرف اسی کا کام ہے, तो उससे क्या हुआ, हुकूमत और अफराद जो है वो आपस में उनके एक रिफ्ट आ गई। हुकूमत अफराद पे एतमाद नहीं कर रही, अफराद हुकूमत पे एतमाद नहीं करते, और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ तआवुन नहीं करते। जब तआवुन नहीं होता तो नतीजा क्या निकलता है, तो कानून मुअत्तल होकर रह जाता है। कानून बने रहते, बड़ी बड़ी किताबें भरी हुई हैं कानून की, अदालतें कायम हैं, लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में देखें कि कितने ही अफराद इंसाफ से महरूम हैं। इसीलिए आप देखें कि पीछे आपने पढ़ा कि अगर मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए तो दोनों क्या करें, आपस में सुलझाने की कोशिश करें, दोनों को उनकी जिम्मेदारियां बताएं, एक दूसरे के साथ तआवुन और कोऑपरेशन करना बताएं। अगर नहीं कर पाए तो क्या करें, फौरन अदालत में चले जाए, ये हुक्म दिया गया। नहीं, खानदान ही के अंदर सुलझाने की कोशिश करें ताकि अदालतों पर बोझ कम पड़े, और अगर खानदान नहीं सुलझा सकते तो काजी की जरूरत पड़ेगी, और फिर वो रेयर केसेस में होगा। बहुत से झगड़े वहां पहुंचने से पहले ही घर में सुलझ जाएंगे। आज हो क्या रहा है कि हर शख्स को ये सुझाया जा रहा है कि ये तुम्हारा हक है, इसके लिए तुम यूं लड़ सकते हो, इस अदालत में जा सकते हो, इस वकील के पास जा सकते हो, ऐसा और ऐसा कर सकते हो। नतीजा क्या है कि हर छोटा मोटा झगड़ा जो घर में उठता है उसके लिए औरतें क्या और मर्द क्या सीधे अदालतों में पहुंच रहे हैं, जलील खार होते हैं, हक कुछ भी नहीं मिलता, रुसवाई और ज्यादा होती है, और जहां थे उससे भी ज्यादा लुटा के घर बैठ जाते हैं। बेशुमार मिसालें आपके सामने ऐसी होगी कि छोटी छोटी बात से, छोटे छोटे हक के लेने पे झगड़ा शुरू हुआ, और उसके बाद वकीलों और अदालतों तक मामला गया, और जमा पूंजी सारी उसमें जा खर्च हुई, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं आया। हमें इस मिजाज को बदलना है और इसके लिए कोशिश करना है, इसके लिए तरबियत करना है, लेकिन हम एक उल्टी डगर पे चल पड़े। क्यों चल पड़े? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म ही नहीं पता, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे। आप देखें कि दौरे नब्बे में बकायदा वकील नाम का कोई पेशा भी नहीं था। खैर, हर दौर में जरूरत उसकी रहती है, लेकिन अगर देखा जाए तो कत्ल और जिना और चोरी के बड़े मुकदमात के अलावा जो दीवानी और खानदानी मुकदमात हैं उनकी भरमार हो गई। बीवी को शौहर से थोड़ी सी शिकायत हुई, नहीं बताया बहन भाई को, नहीं बताया किसी और को, इन्होंने तो सुनना ही नहीं, वो जाती सीधी अदालत। और फिर आप देखें कि जब छोटे छोटे झगड़ों पर शौहर और बीवी भरी अदालत में रुसवा करते हैं एक दूसरे को, तो उनके दरमियान कभी पैचअप नहीं हो सकता, फिर खलीजें बढ़ जाती, फसादात की एक इंतहा हो जाती, और फिर वो रिफ्ट बढ़ते बढ़ते बसा औकात इतनी बदमजगियां पैदा कर देती है कि उसके इजाले की कोई सूरत नजर नहीं आती। खानदान और रिश्तेदार आपस में हमेशा के लिए एक दूसरे से कट के रह जाते हैं, लेकिन हम ये सब कुछ देख रहे हैं और हमने कभी भी इसकी इस्लाह की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए कि लोगों के जहन को तैयार ही नहीं किया कि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है। ये बता रही है कि इनके सामने एक बच्ची ने दूसरी बच्ची से चीज ली और वो रोती हुई मजलूम अपनी माँ के पास आई, तो माँ ने कहा कि तुम्हारा हक है कि तुम उससे छीन लो, मेरे पास क्यों रोती हुई आई? तो अब आप अगर छीनने और लड़ने का कल्चर पैदा कर देंगे तो अमन और चैन कहाँ से आएगा? जब तक आप कुर्बानी करना नहीं सीखते और देने वाले नहीं बनते, क्योंकि इस्लाम का तो सारा मिजाज ही देने वाला है। और फिर आप देखें कि मजलूम का साथ उसको जुल्म करना सिखा के नहीं होता, यानी मजलूम का साथ इस तरह नहीं हो सकता कि आप उसको जुल्म करना सिखाएं। हुकूक की तालीम बहुत आम हो गई, औरतों का हक क्या है, बच्चों का क्या है, बिल्ली कुत्तों का क्या है, लेकिन फराइज किसके क्या है वो कोई नहीं बता रहा। तो किस्त काफ की जेर से इसका माना क्या हुआ? अदल इंसाफ। और अदल इंसाफ की हकीकत क्या हुई? कि हर साहिब हक को उसका हक दिया जाए, और इस हक में अल्लाह ताला की जात भी है और बंदे भी हैं, यानी हुकूकुल्लाह भी अदा किए जाए और हुकूकुल इबाद भी। फिर उसके बाद आप देखिए कि सिर्फ कवानीन बिलकिस्त नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया? शुहदा अलिल्लाह, गवाह अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के लिए गवाही देने वाले। दो लफ्जों में इतना जबरदस्त मफहूम है कि अपनी जाती जिंदगियों में कवामीन बिलकिस्त हो जाओ, और फिर उस पर अमल करने के बाद पूरी दुनिया के सामने उसकी गवाही रखो। पूरी दुनिया में भी अमनो अमान की बुनियाद यही है, तुम नमूना पेश करोगे, तुम इस बात की गवाही दोगे, यानी हक की गवाही अपनी जात पर देने के बाद फिर पूरी दुनिया के सामने रखो جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی تمہاری صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ تم خود حق پر، انصاف پر قائم رہو، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم تمام دنیا کے سامنے اپنے عمل سے اس کی گواہی دو کہ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. اس طریقے پر تمہاری ذاتی زندگیوں میں بھی امن امان ہوگا اور تم دنیا کے سامنے حق کا پیغام لے جا سکو گے. آج کے دور میں آپ جائیے کسی کے پاس تبلیغ کرنے کو، وہ آپ کو یہ نہیں کہیں اچھا تم مسلمان جن کی عورتوں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، جن کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جن کے بازاروں میں یہ ہوتا ہے، یہ آپس میں اتنا لڑتے مرتے ہیں. کل ہی میرے پاس ایک رپورٹ آئی امریکن سینٹر سے، تو اس میں مختلف لوگوں سے ویوز لیے ہوئے، تو اس میں کسی ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو اس وقت یہ پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو انصاف کی بات کب بتا سکیں گے جب ہمارے گھروں میں انصاف نہ ہو. جس معاشرے میں ماں باپ کو ان کا حق نہ ملے، شوہر کو اس کا حق نہ ملے، بیوی کو اس کا حق نہ ملے، ساس سسر کو ان کا حق نہ ملے، ہمسائے کو اس کا حق نہ ملے، لونڈی غلام کو ان کا حق نہ ملے، وہ معاشرہ دنیا کے سامنے کیا پروگرام لے کر جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کون سی تبلیغ کرنے کے لیے آئے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ابھی انہیں تین چار پاروں میں آپ دیکھیں کئی دفعہ والدین کا، رشتہ داروں کا، دیگر لوگوں کا ذکر ہوا. ان پچھلے پورے پانچ پاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق کم ہی بتایا، زیادہ حقوق انسانوں ہی کے بتائے، کیونکہ انسانوں کو باہم مل جل کر رہنا ہے. انسان ایک دوسرے کا حق دیں گے تو معاشرے میں خوشگواری آئے گی، وہ خوشگواری آئے گی تو معاشرہ ترقی کرے گا. جب ترقی کرو گے یعنی اخلاقی اور ہر اعتبار سے، تو تم دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھ سکو گے. تو وہ جو دوسرے پارے میں آپ کو کہا گیا تھا نا کہ تمام دنیا کے سامنے حق کا پیغام رکھو، یہاں اس کی ابتدا بتائے گی کہ پہلے خود تو انصاف سے قائم رہو، پہلے خود تو اس کا عملی نمونہ بن کے دکھاؤ، جب جا کر کسی کو تبلیغ کر سکو گے. آج جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو الٹا آپ ہی کے خرابیوں کے تانے دیتے ہیں، اور وہ سچ کہتے ہیں بسا اوقات کہ واقعی ہو تو ایسا ہی رہا ہے نا. یعنی مسلمان صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی نہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا ہوتا، بلکہ اس کا داعی اور گواہ بھی ہوتا ہے، اس خوبصورت دین کی دوسروں تک بھی پہچان لے جانے والا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ دوسرے لوگوں نے ہمارے عقائد چھوڑ کر باقی سب اخلاقیات لے لیے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں اور ہم محروم بیٹھے. اور اس انصاف کی تعلیم کہاں ہے؟ اس الکتاب میں. تو جب قوامین بالقسط ہمیں بننا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کتاب پہ پرکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کس کا حق کتنا ہے. یہ ایک ترازو کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں سے حصے مقرر ہو رہے ہیں، یہ ماں باپ کو دو، یہ اولاد کو دو، یہ بہن بھائیوں کو، یہ کس کو. علم المیراث کو علم الفرائض کیوں کہا گیا؟ یہ علم کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے کہ اس سب پر ہمیں عمل کر کے ایک عدل کا نمونہ پیش کرنا ہے. پھر فرمایا کہ جب یہ کام کرو، ولو علی انفسکم، تو اس عدل کی زد خواہ تمہاری اپنی ذات پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، خواہ تمہیں خود کو ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو. کیونکہ یہود کو جو کتاب دی گئی تھی وہ زبان سے تو اس کی باتیں مانتے تھے، یا پھر ان چیزوں کو صرف مانتے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور جو چیز ان کی خواہش یا مرضی کے خلاف پڑتی اس میں وہ تبدیلی کر دیتے، اس کو وہ چھوڑ دیتے. تو اب اسی لیے امت مسلمہ کو اٹھایا گیا کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کوئی کر سکے گا. اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپناؤ اور اسی کا سبق باہر جا کر بھی دو. پھر اصل میزان اور معیار یہی کتاب ہوگی، اور اس کی زد میں خواہ تمہاری اپنی ذات آئے، اول والدین یا والدین آئیں، یعنی اتنے قریبی رشتہ دار بھی اگر تمہارے انصاف کی زد میں آتے ہیں تو بھی پرواہ نہ کرو، والاقربین اور دیگر رشتہ دار. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا حکم ہے وہاں انصاف کا بھی ہے. یعنی احسان کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ان کی صحیح اور غلط بات کو مانتے چلے جاؤ. اِن یکن غنیاً، اگر وہ غنی ہوگا، یعنی جس کے بارے میں تم کو گواہی دینی ہے، اگر وہ شخص غنی ہوگا، او فقیرن، یا فقیر ہوگا، تو فکر نہ کرو، فاللہ اولا بہما، اللہ تم سے زیادہ ان کے قریب ہے، ان کا خیرخواہ ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان دولت مند کے حق میں گواہی دیتا ہے تاکہ گواہی دینے والا اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کر سکے، اور غریب کے حق میں بسا اوقات اس لیے گواہی دی جاتی ہے کہ غریب کا کچھ بھلا ہو سکے، غریب کو کچھ فائدہ ہو جائے، اس پہ ترس کھاتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے۔ پرواہ نہیں، تمہیں حق بات کی گواہی دینی ہے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کسی کی امارت یا غربت کو دیکھتے ہوئے تمہیں جھوٹ نہیں بولنا یا حقیقت کو نہیں چھپانا۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لائے، ان میں سے ایک دولت مند تھا، دوسرا غریب تھا۔ آپ کا رجحان غریب کی طرف تھا کہ چلے اس کی مدد ہو جائے گی، کہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، امیر پہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے۔ اس پہ یہ آیت اتری کہ نہیں، انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ہی یہ کہانی سنائی جاتی ہے، بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، تو یہ ایک بہت معزز قبیلہ تھا، تو قریش کو اس کے بارے میں بہت فکر ہوئی۔ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کون ایسا ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کرے اور اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ عام طور پر بچوں سے پیار ہوتا ہے اور ان کی انسان بعض اوقات کوئی ناروا بات بھی سن لیتا ہے۔ تو لوگوں کے کہنے پر اسامہ آپ کے پاس آ کر سفارش کرنے لگے۔ پیچھے آپ دیکھیں میشوا شفاتن حسنتن و سیتن کی بات گزر چکی ہے، اس سے بھی یہ بات ریلیٹ کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے معاملے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی جب آپ کو لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو آپ ان کو ایک سپیچ دیا کرتے تھے جس میں سب کو مخاطب کرتے، اور فرمایا، لوگوں تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ گویا اپنے رشتہ داروں کو بھی آپ نے معاف نہیں کیا عدل و انصاف کے معاملے میں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کچھ کیا تھا ایسا، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کا انصاف بے لاگ تھا۔ پھر فرمایا، فلا تتبع الہوا، پس نہ تم پیروی کرو ہوا کی۔ ہوا کیا ہے؟ خواہشات۔ ہوا کا لفظی معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، تو خواہشات بھی انسان کو اوپر سے نیچے گراتی ہیں، اس لیے اس کو بھی ہوا کہا گیا۔ تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ ہوا کا لفظ ہدا کا اپوزٹ بھی ہے، اگر آپ لکھیں ہے دالیے جیسے الہدا لکھتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہوا، ہے واؤ یہ۔ دال اور واؤ کے لکھنے میں بھی کتنا فرق ہے، اگر آپ تھوڑا سا اس کو گول نہ بنائیں اوپر سے تو کیا ہوگا، ایک جیسا ہی لگتا ہے۔ ہوا ہوتا ہے اپنی مرضی کی پیروی کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اور ہدا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کی پیروی کرنا۔ تو ایک شخص ایک وقت میں ایک ہی راستے پہ جا سکتا ہے، یا وہ ہوا کا شکار ہو سکتا ہے یا وہ خدا کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ فلا تتبع الہوا، تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، تاکہ تم عدل کر سکو۔ یہ خواہش نفس کیا ہو سکتی ہے؟ بعض اوقات کسی کے ساتھ انسان باعث ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، پریجوڈس ہوتا ہے یا بغض ہوتا ہے۔ فرمایا، کسی کے ساتھ تمہارا بغض یا نفرت یا کوئی ایسی چیز تمہارے فیصلے پر غالب نہ آئے، تمہیں انصاف سے نہ روکے۔ اگر تم نے اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کی تو تم قسط سے ہٹ جاؤ گے. ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے لا يجرمنكم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات سے آمادہ نہ کرے کہ تم عدل سے کام نہ لو. اعدلوا عدل سے کام لیا کرو. هو اقرب للتقوى وہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر ایک انسان اپنے نفس سے بھی رعایت نہ کرے, والدین سے بھی نہ کرے, رشتہ داروں سے بھی نہ کرے, کسی غریب سے نہ کرے, کسی امیر سے نہ کرے, اور انصاف کے راستے میں خواہش نفس کو بھی حائل نہ ہونے دے. ہر حال میں عدل ہی کیا جائے. صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو. کسی مالدار کے مال کی وجہ سے رعایت نہ ہو. غریب کی غربت سے خوف نہ کھاؤ. عصبیت کی وجہ سے فیصلوں کو مت پلٹو. انسان خواہش نفس, دشمنی اور عصبیت میں کیسے عدل سے ہٹتا ہے, اس کو آپ ایک واقعی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کے پاس بھیجا کہ وہاں کے پھلوں اور فصلوں کا تخمینہ لگا کر آئیں. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ پھل جب باغ کے اندر ہی بکتا ہے تو اندازہ لگا کے بیچا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خیبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا. پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کی زمینوں پر یہود ہی کو متعین کر دیا کہ وہ کام کرے اور پھر اس کا نصف جو ہے مسلمان لے لیں. اب ہوا یہ کہ وہ نصف کا اندازہ کرنے کے لیے خاص ماہر لوگ ہوتے تھے جو باغ کو یا فصل کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کا اندازہ کرنے کے لیے کہ کتنی مقدار ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا. جب وہ وہاں پر پہنچے تو یہود نے رشوت پیش کی کہ وہ کچھ نرمی سے کام لیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں جو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو, لیکن اپنے محبوب کی محبت اور تمہاری دشمنی مجھے اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے معاملے میں انصاف نہ کروں. یہ سن کر انہوں نے کہا اسی عدل کی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے. یعنی جب تک ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں تو یہ دنیا قائم ہے. جب ایسے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل کی بجائے ظلم, اور ظلم کیا ہوتا ہے اندھیرا, دنیا میں جب ظلم عام ہو جائے گا تو پھر یہ قائم نہیں رہ سکتی. اور اس معاملے میں تو اتنی شدت ہے کہ امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کوئی حکومت خواہ وہ کافر کی ہو عدل کی وجہ سے قائم رہ سکتی ہے, لیکن ظلم کی بنا پر مسلمان حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی. یعنی اگر حکمران ظالم ہو تو خواہ وہ مسلمان ہو اسے نقصان ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایک حکمران خواہ کافر ہو لیکن عادل ہے تو وہ کامیاب انسان ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے. اور آخرت میں سات لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے ان میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حاکم عادل. وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم پیچ دو گے, او تُعْرِضُوا یا اعراض برتو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. تلو کا لفظ جو ہے لام واؤ یہ سے ہے, بات کو اس کے صحیح رخ سے موڑنا یعنی مرضی کی تحریف کرنا, جان بوجھ کر جھوٹ بولنا. اور یہاں مراد کیا ہے؟ گواہی کو چھپانا, گواہی کو اپنی مرضی سے موڑ توڑ دینا. او توردو, توردو کا لفظ عین رے دال سے ہے, ارد اعراض کرنا, بے رخی برتنا, منہ پھیر لینا, گواہی کو چھپانا اور چھوڑ دینا, بات بدل دینا یا کترا کر نکل جانا, کہنے کی بات زبان پہ نہ لانا. فرمایا کہ اگر تم گواہی کے وقت بات بدل دو گے یا حق سے کترا کر نکل جاؤ گے یا جو بات کہنی چاہیے وہ نہیں کہو گے, اپنی زبان پھیر لو گے, گواہی کا کچھ حصہ چھپا لو گے, تو پھر بظاہر تو ہو سکتا ہے کہ اس ہیرا پھیری سے کچھ کام بن جائے, لیکن جس طرح یہود نے پھر تحریف کی اور اللہ کے احکامات کو چھپایا اور بگاڑا تو تم دیکھتے ہو کہ اللہ نے دنیا میں ان کو مشق کر دیا. یہود کے بارے میں آتا نا, یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب, کہ وہ زبان کو موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ, یعنی اللہ کی کتاب کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو جب اللہ ہی کی کتاب کو انہوں نے بگاڑا تو حق کیسے پہنچے گا لوگوں تک, پھر حق پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کو حق سے بھٹکانے کے لیے انہوں نے ایسی چالیں اختیار کی. فرمایا اے مسلمانوں, اگر تم بھی یہی کچھ کرو گے, سچ کو بگاڑو گے اور سچ سے کنی کتراؤ گے یا گواہی سے منہ موڑو گے یا بات کو کچھ سے کچھ کر دو گے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کوئی کام بن جائے, لیکن یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اللہ تمہارے اس عمل سے بخوبی واقف ہے, اس سے تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے, اس کو تو سب پتہ چل جاتا ہے. تو انسان کو پھر ڈرنا چاہیے کہ جیسے یہود کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملہ ہو.